الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جولوبي تي سوبار اي تاكوسان اي فوتري اي جيجي اون شالمينا مسلمينا ويمبي علي جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلاد صلى الله عليه وسلم وبي اون جول جيجي اي جماعة وداني براجي جول فتشر جمع اون جول وين روبا اي جماعة وداني فتشر جمع وني وداني جمع فو براجي on goppuɗo takkosan omo wela omo tawi o perti galle makko, o perti ɓesgu makko, o perti baali makko, o perti jawdi makko. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Inam yo Allah dandu en e welsinade juulo jiyaɗo idoto ñawede fo ko juulo gare juulen gonen julɓe bandiraɓe sehilaɓe. Inam ko adi fo mbaɗe wasiyen e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala. O jangtima e deftere makko teddunde Allah subhanahu wa taala. Ceerno Usman, ko Allah wi إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. أن جنغو القرآن سبق كيكيرو جمع إنيالو مو كدوم لو فري حاسد حاسد أغل فري وندر كوي جمع القرآن أمو جنغ القرآن أمو واجرو القرآن إي أون جوغي دو كاليس أمو ساكو أمو مدو مبيا سومي دنين القرآن مكو سومي دنين كاليس مكو مي غل غل مكو دووني حاسد أغل بندر عبي سيلاد. أي نعم جوامي رادو أمو يبي أون دون كل دو الله terɗe Allah rokkimo ɗe o hutiri ɗum e ko weli Allah. Jawdi ndi ɓesgu ngu ɓiɓɓe ɓe liggey o doole ɗe cellal ngal gandal ngal o hutiri ɗum e ko weli Allah. Ɓuri hulɓinade fof ko Allah rokkuma nema e oɗo nema mbaɗa célébré e no Allah yiɗa. Daña ndiftugo mbaɗa hen ko welani Allah, daña ɓiɗɗo mbaɗa inde ko welani Allah, mbaɗa ndiftugo mbaɗa ko welani Allah. Cukalel daña duuɓi tati dema joyyi mbiyama danse danse danse frère Jacques, happy new year, happy birthday, e joyeux mi anda hodande anniversaire. Mbaɗa hen musique, mbaɗa hen danse. Eynam Allah rokkuma oɗo ɓiɗɗo poɗɗa ko jangguindemo no yettiri Allah, mbiyamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Eynam Alhasan e Ibn Ali o wi nelaɗo jangguini kam duwa mbeɗe duworo ɗum: Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barikna fima a'tayt wa qina wasrif anna birahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'alayt laka alhamdu ala ma a'tayt laka alhamdu ala ma a'tayt nastaghfiruka wa natubu ilayk. Emin jettuma eko dokkuɗa min ko ɗiɗo nemaji, emin jafɗo bakaruji mum. Ko ɗum ɗon jangguinta ɓiye bandiraɓe silam, jangguinamo falak, jangguinamo nas, kono wona danse, wona kaɓɓona hunde kecci makko. So wonti gamo ma dañ hen bakar, so wonti joom qur'ana ma dañ hen baraji. Ko ni wayi bandiraɓe sehilaɓe. Eynam ɓen hulɓe Allah, ɓe ƴetti heɗɗawo, ɓe mbaɗi ɗum kala ko welani Allah, ɓe mbaɗi ɗon palal bandiraɓe, ɓe mbaɗi ɗon barage alan yiiɗi ɓeɗo bandiraɓe sehilam. Ceerno Usman, holɓe Allah yiiɗi kadi? Eynam إن الله يحب المحسنين. ديسان الإحسان وني أدرون الله سديا وين أدي الله نسيا يعني الله على نيمة بيرو بندجيكو الجنة تودو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وانا الجنة بندجيكو الجنة بليس بيجي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله njiya Allah say ma yi Allah a welton ceerno mamo kursinɗa o sayaɓa hakkude makko hakkude ma e makko ala audience nde garɗo fo a yiyatmo a weltoto ala kono fotni Allah. Won alay wujuhun yawmaidin nadira ila rabbiha nadira. Joom jeyete lewñude eɓe jiya Allah bandiraɓe seele moƴƴinɓe ɓe, ene moƴƴin hakkumen e Allah, ene ndewi sunnaneraade, ene toppiti jinnaade, ene jurmi nayeje, ene jurmi cukalel, ene jurmi debbo, ene jurmi hay mbaalu, ene jurmi hay mbaalu. ɓeɗo eɓe daña plus ɓe naata alijanna weli nanore yanoɓe gartan. Ceerno Usman, hulɓe Allah yiɗi kadi? Eynam إن الله يحب الصابرين. لا إله إلا الله كيسوه الصفة مبي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا سهون هبتي من ابن جدة ko ayida ko ne way taw ko bural ma ne way aljanna ma don woni dal ma don woni mi dañani bak mi metin mi dañani cop mi dañani debbo metin mi dañani kaalis metin mi sallani metin ala hor metin alla bur wawde subade alla soorake mako dokkal sodum dokkal adidi dannade adañani bi adañani place oto ya yimbe fo ma e hen be do kela be do ngaño be do accident adidi ade avion biya mi ne bidi awde avion mi dañani bi mi dañani visa ade metinen avion ya yanay ocean atlantique wala ocean pacifique wala ocean indien bandarabe se injidu ha wayno leydi aha nela debi gede julena kaabi kawni so dañi ko yidi e ko moje mako o yetta Allah so dañi ganda en woni lor o kadi o munyir sabi Allah Allah ko moje Allah ko moje Usman Ahmad wi Allah watta ko hana woni la debi Fatim biya o lobiyat mi jiti du'a du'a o yetno ni ken akhtar al khair mi jiti man akhte du'a o sallallahu jibi ina mam jar biya Allah yo subane ko moje mako yo subane ko moje mako ina man akhte du'a so mi siftori dum ina cen Usman jonon Allah sifim be do um yiddu men be do munbe wiyabe inna lillahi ndeysan ummu sulaym jom sud Abu Talha bi ko may o suddi cukulen Abu Talha ari o wadi hirat o wadi bahr o wadi lati o yindire jom galle mako o wi Abu Talha e an hoddibe lubi en paaka wala bol wala tasa be ngari be jetti tata mabbe be ma metin wi ala metinta hi ngado lubi ma kay sohibi illa jetil lubal mum am metinta wi ay cukulen ko Allah lubu Allah hebti o ko bi da ko cukulen mayi Abu Talha metina wi ya wat ko badda be pewra hore ma hami yindre ma mim fo mi sor après o yani mi sor o yitam mo ndat latakh yani mi wonta maniyu e ko nandi hen o yirne la haldu la di o jamma mono yo Allah wadhen barke be jibi de sukabe wadbe barke ban o yonimo kanko yoni yumum Anas ibn Malik e yumum neysan Omer ma fa'ala no ghir bandarabe selam ci rusal ngonde ngada Allah yida dum la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah wi o yida jam fotobe be ngada Allah ko wadi be deteste Allah yida be nela di la takhun man khana hay jam fi do jam fon ko njulu ngon mi mi jitaade ma en gartu hen so neddo halido kongol o yecci tema nela di ngol do kongol fit ko yida ngol sakto sa sakti kongol a jam fi ma neddo neldi ma message wi ma ko anje message a wadi dum partager a jam fi ma neddo wi mi ya ma handum galle mum o yebi ma halade a tardini huberde a jam fi ma an tayaro o a addani chomchidi e temps a jam fi ma an baylo o an sakke o a rewi ma sakke de jenen an jaltabe o a jam fi ma bandirabe seylabe an wobi jomsude neddo a jam fi ma waji gor ko baylo ko tafo ko acheté bayla makko o jippima ndeysan jomsud makko yimo e baba galle ko badda hande o min haytar mo dal o yala ko badda o ko o haytar mo dal o wi jogano weno o mo jogaden ma on lebbi o meeda memde hande o ngati jungam o ngati jungam o baaji mi baba galle ma wallahi halikon won debbo gardo mere tafan dum ngati mi jungu mum o jamfi bayla galle makko jamfa dara do wi ka yida wadede ko hono waddum julbe bandiraabe se Allah yida jamfo robe aha so neddo haali kongol a partager dum a jamfi ma sa gaynaan hubere janande a jamfi ma sa gaynaani ko daranda a jamfi ma sa gaynaani ko tafanda a jengse sa gaynaani londe e waqta hebi karisma a jamfi ma hay saksima mo jeyda jum hubernde so yida a jamfi ma mami arte odo darso e wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minu e nam Allah yida mawni kinibe e nam on ngani bur bonde fo e mawni kinara ko Allah wi'a nalaado wi'a mbi'a ala o ko wahabi ay nam nalaado al kibr batnu haqqo hamdu nnas mawni kinare woni salade gon e yawade yimbe jawada ne do sabu chomchi makko sabu galle makko sabu demgal makko sabu baddi makko sabu dande makko sabu no towi sabu o mo rabbi sabu o buttir sabu o mo sewi te ayeji fi kanko ko Allah tafi mo no wayni sawwarakum wa ahsana suwarakum so neddo fewni bayo o fewni oro o bayu ber a jali hubernde njalda ko tafdo hubernde maado hubernde Allah tagi odo Allah subi mo no wayni mbaddi makko jawdi makko galle makko demgal makko biida ko Allah wadi ko yodani ada jalkiram kala mo jalkida ma jalkida hada ma mayde bandirabe sela wallahi alazim kala ko ñingirda neddo hadima mayde ma ñingira dum so wona an ma biya wala mu jidda wala baade ganda yida dum hepto dum kala ko jaldu da juldo Allah rokka mo afe jango an dum heptoma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa Allah yo Allah dene fasigagal e mawde kinare e jamba hay gise en jamfo yewa baaja a fotane jewde la ilaha illa Muhammadur rasul en jago mojjere Allah dande e sura en e ido jikuji bondi bandirabe sel en ngarte darsu men juulu wana adraka ma juulu ndeysan de la sala salam bi jiyaade ido hasbe de jango fof ko juulu ngu so juulu ngu mojji fodi fo mojji so ngu boni o boorama o boorama o dadani wala hawla wala quwwata illa billah hadith umm tirmidhi albani en sel ndeysan ko cikuda cheno usman falatiya fatiya tawana alima ulqi ughliqa ko jokli e njulu ko fare njulu woni be ba fatiha la ilaha illa allah te ko farilla wala njulo hore mum wala eliman di sa fatiha ma waselude ay hande cheno samba jallo yo jengel samba jallo yo be jengel fatiha cheno e cheno usman an min be jigido namdal ko samba jallo awadi namdal e cheno usman min de mbawbe tan ko fatiha e farani e fanas e qul allah yi samba jallo an kay ka cherno an ka cherno yi be bi kam ne bonbe cukule de be bi e wodo jal jal e ka kawo e kanano so dañi ko juuri de tan yoni ni be ala samba jall be toñima dara sallallahu alaihi sayi alif lam mim a jogi baraji capantati alif ko sappo lam ko sappo mim ko sappo nelaɗo wi sallallahu alaihi wasallam on jango qur'an omo hijja ene sattirimo on windadam baraji ɗiɗi ko jangata qur'an ko e ko satte makko ko on maitrise no qur'an omo wawi qur'an no fewi no fewi o jeeyako kiram safar kiram bar il daraja malaikaji on denno qur'an ñande daro e jangu jangu termu termu mistu mistu ɗo ayji makko kaaɗi foof ko ɗon jango galle jande ko ɗon aljana makko haaɗi jom qur'an en ɓe goni yimɓe ganduɗa Allah ne hersori ɗumen ɓe mbima jangi ko njulduɗa tan yoni ko ɓe puntima Samba Diallo eyyi na ceerno Ousmane e Samba Diallo mbiɗa noon an ko Nasir tan mbawɗa ni an kay ka ceerno ndekere ko mbiɗa ko ceerno Ousmane aha heɗo mi firtanma surtu Nas mo jawɗa o Samba Diallo fota yaw haydara e Qur'an ko mbiɗa ko eyyi heɗo mi janganma surtu Nas mi firtanma ɗum e denɗam denɗam mon dendi eyyi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمب جل جنب والله سافامي دين اسمور ganda nek an wana nas an ka jangu an ka gandu an ka woro samba jaldere sumore Allah fuddiri innama ko yurmene hertinde yurmene huftidine bandirabe sahilabe o ya Muhammad anela sallallahu alaihi wasallam wi leñol ma janginaabe tindinaabe wiɓe soɓe moolo yoɓe moolo e Allah la ilaha illallah saɗa moolo moolo e Allah hol sifa makko kanko joomiral subhanallah kanko woni malikin nas la ilaha illallah kanko woni malikin nas e malikin nas ɗum ko firti kanko woni laamɗo yimɓe kanko jeyi yimɓe jeyɗo noon so welama kala ko wela waɗay ko e jeyi ko Allah jeyi en o jeyi cellal men o jeyi ɓiɓɓe men o jeyi jinnaɓe o jeyi galaxie ji o jeyi lewru o jeyi hoodere océan e jawdi fof kanko jeyi jeyɗo noon kañum wawi rende ko jeyi ko bandiraɓe sel min mbiɗa jeyɗomo o laamu laamiɗomo o yo suure yo danne e bone seyɗane e bone gaño e bone ɗisowo e bone ubbowo e dena jowowo la ilaha illallah jahowo jamma omo yaaha futuru omo yaaha gueeje o yaaha jaren o yaaha tiwawon kala fo ɗo yahata o wadde hen ƴiƴam o wadde hen ndiyam o wadde hen gallaji oɗo mbiɗa ɗeɗo gueɗe fo yo Allah reene hen Allah wima reene hen bandiraɓe sehilaɓe sa molima e makko enam malikin nas ilahin nas ilahin nas kanko woni jomiraɗo poɗɗo rewede o oɗo baade ala dewoteɗo sona kanko won dewoteɓe kono ngal dewal Allah sellani tanɗo kañum foto rewede jogui ɗo gurnam jogui mayde jogui aljanna jogui jeygol oɗo foto rewede goɗɗo fotani rewede oɗo ene wawi moldema so welama bandiraɓe sehilam so oppidima e hoorema domtuduma fima directeur fima oto maalo fima aha so oppidima e hoorema koyɗeɗa ɗo jenneɗa ɗo mbasa teddinede mbasa hormede mo Allah oppi ko noon wayi bandiraɓe boy songa boy neɗɗo o songa mo bandiraɓe sehilaɓe eynam bida ilahin nas min sharril waswas e bone ko ganduda ene dengi dengina e berne mi juda e Allah ko feewani mi juda e sunna ko feewani mi juda qur'an fe ko feewani jida bid'a mbasa yide sunna jida bone mbasa yide mojjer jida fijirde mbasa yide qur'an jida music dum do fo ko seydani wal afdum bandirabe seylab la il khanna sajaltima Allah non o suudo sa jantani Allah non o ara o sikkima e sikko mo jani to Allah min Allah rokkata kam Allah rokkani Allah la ilaha yow an samba jala an deldam an neddo mojjo o ayida wati wet ka resire ayida wet ka borodo ayida wet ka metinodo ayida wet ka kabatedo ayida wet ka o yow hol sabab ada sik e Allah yadhunnuna billahi ghayr alhaq dhanna aljahiliya dhanna sikko mo ganda ko jahil ada mijirtu Allah Allah rokkata kam hol sabab rokkata mo o tagma horukuma o fodi an julo o fodma ko aljanna njiya Allah njiya jibril njiya mikail njiya nelado ndanya kawsar ndanya hurin ndanya kubeje ndanya kange ndanya ka dum do fo o yi sa mai e shirkinan o rukumadu ko badda e bakruji to ko si fo o yako madum sa tubi o watta bakruji ma baraji o do rokkatama la ilaha illallah har wayna dabani daba yertan ko fadjimum e redumum yi qur'an ma lo rukuma o yi ka julo yi ka pewdo la ilaha illallah muhammadur rasulullah الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس inspirobe be non seydaneji yimbe be e seydaneji jindeji di jangino bid'a ko seydane jangino mo shirku ko seydane jangino mo bonande musique e fijirde e bal e bar ko seydane shayatin al ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawl ghurura be jonnan ma hunde ha yoda e an kumbis ma chéri cherno goda di do son plume ne touche pas la terre ko mbiida ko kudul mako memora leydi c'est suspendu entre le ciel et la terre ko mbiida ko kudul mako yoy hakku leydi asman so binde ni bo jojjon danya do elie gauche danya gorko danya kagn danya kat ko mbiida ko ko namdo to haydar addu ko hore dama ngadda fiijjem fileur ngadda sigi duddu ngadda kadi holwete ko sam metelu mbadda o wada ma talkur danya hunde fu ko mbiida ko waaw kissa encore kissa san hissu non kissa ko ko shirku battaani mbada inde sam harous e na ponna bonna dina ma fo njaa jeygul ko ma dan ko wiima ko ko ni be badda bandiraabe seyran wala hawla wala quwwata illa billah nerado wadani talkur o wadani pibol o wadani ko wiire aya ko bandiraabe seyran e nam o yiku nangi njange falak jango nas jangul ko wala Allah danda on soxlaani talkur soxlaani pibol bandiraabe seyran e nam sayelti galle ma wi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sheygal mi ngoppene mo lawol ngoppelawol o do yaltere koy inde Allah o wi kada ala hawla wala quwwa ala baylo ali hasuna Allah ala jogir dole ala jogir sembe sona Allah o moliko Allah sheydan yo sheydan ko do oppan mo lawol o ko mbawno o do o renama o surama o hurama o dandam ngoppene mo lawol albani wi ina selli bandiraabe sheydalina mo sheydan e jogino won bandiraabe o do ko neddo cimbindo e da ceu usman ko gida ko wallahi waji goto ndey san gorko ne jware iliman o iliman jengenam hudo tan min be de jangto dum ilimanu miji be tan haydar alad hakilam su yamo o yem bim ne la do wi kalimatan ko ngudi didi ene hoya demgal ene telde pesurde Allah kad en yiddum ila rahman Allah ni yiddum tin ko di ngoni subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim tan gorko de san nante goddo kongol mujjol de san o nante ru yanal fatir ma ukhlikala o yum ko biara subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim jira kala gardo galle mako tanjira mako fu e biya subhanallahi nana do bi kongudi didi ene hoya demgal en telde pesurde e Allah ni yiddude subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim kala mo foto o jangin dum de san o nyewi o na hopital o na re koma o faddi de san on natti wawde jangide modjernde be jodi ha ko hono ko difti be su makko ni jime makko taniraabe docteur jime o wi docteur o wi manam o wi docteur nelaado wi kongudi didi en hoya demgal en tedde pesede habibata ila rahman subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim o rutte jomi o mayi o monange jungo docteur o mutinde docteur chagande o faddi ken wona balde balde ummi ko dido kongol o hali bandiraabe seydabe la ilaha illallah muhammadur rasulullah o dani battane moje e nam nera sallallahu alaihi wasallam bi sa chagale juuda juuloji joydi biya subhanallah chabantare tari alhamdulillah chabantare tari allah akbar chabantare tari biya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir haysu bakruji ma far ngufa gech aya fam ci so biida ko njulu jidi biida non fof aya fam la ilaha illallah kun ko allah mu gara jettel allah biyan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin